سورت حشر مدینہ منورہ میں نازل تھی انہیں سورت پاک میں تیر رکوع ہیں جو بھی آیتوں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم اللہ تعالیٰ جی پاکائی بیان کن تھیوں اوے شیوں جے کے آسمانن ایں زمینن میں آئیں ایں وہ غالب حکمت وارو آئے هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار وہی آہے جے انن کافرن یعنی بنی نذیر قبیلے جے یہودن کے سندن گھرن ماں پیریوں بھیرو گڑ کرے کڈھیو تواں کھے تا انن جے نکرن جو گمانی نہ ہو خود انن جو گمان ہو تا بے شک یہ سندن قلعہ ان اللہ جے عذاب سان بچائے سکندا کوئی انن تے عذاب الہی اتاں اچی پوتو جتاں کھین خیالی نہ ہو اللہ تعالیٰ انن جی دلن میں روب ودو جو اوہے پنجا گھر پنجے ہتھن مسلمان جے ہتھن سان خراب کرن لگا کوئی عقل مندو تہاں انہاں ماں عبرت وٹھو ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلاء لعذبہم فی الدنیا ولہم فی الآخرة عذاب النار جے کریں اللہ تعالیٰ سندن تقدیر میں سندن جلاوطنی نہ لکھے ہا یقیناً انہن کے دنیا میں عذاب کرے ہا انہن لائے آخرت میں باہ جو عذاب آئے ذلك بأنهم شاقوا اللہ ورسولہ ومن يشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب یہ انہی سببا جو بے شک انہن اللہ تعالیٰ ان کے رسولن جی مخالفت کی جے مانو اللہ تعالیٰ جی مخالفت کی وہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دیندڑ ہے ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ وليخزی الفاسقین جے کے کھجور جا ون تہاں انہن جا وٹھیا یا تہاں انہن کے پنجی پاڑن تے بہن ڈنو وہ اللہ جے حکم سان ہو ان لائے تفاسقن کے خوار کیو ونجے وما افاء اللہ علی رسوله منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولكن اللہ يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير جے کو مال غنیمت انن ماں اللہ تعالیٰ پانچے حبیب کریم کے عطا کیو کوئی تہاں نہ انتے گھوڑا ڈوڑایا نہ اٹھا ہلایا پر اللہ تعالیٰ پانچے رسولن کے جینتے چاہے غالب کرے تھو اللہ تعالیٰ ہر شے تے قادر ہے ما افاء اللہ علی رسوله من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب انن گوٹھن ما جيڪو مال غنيمت الله تعالى پنهنجي حبيب كريم کي عطا ڪيو وهي اهو الله تعالى ۽ ان جي رسول جو آهي ۽ رسول عربي جي رشتہ دار ۽ يتيمن ۽ مسڪينن ۽ مسافرن لاءِ آهي ان لاءِ تو یہ تمام شاہوکارن جی ملکت نہ بن جی وجے جے کو کچھ तव्हां खे रसूल अरबी इनायत करे उहो तव्हां वठो ऐं जंहिंखां तव्हां खे मना फरमाए उनखां रोकजो ऐं तव्हां अलाह खां ॾिजो बेशक अल्लाह ताला सख़्त सज़ा ॾींदड़ आहे. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. اي انن ضرورت مند مهاجرن جو حق آهي جيڪي پنهنجي گھرن ऐं पंहिंजी मिल्कियतुनि मां ॿाहिरि कढिया विया उहे अल्लाह ताला जो फज़ल ऐं रज़ामंदो तलब कनि था ऐं अल्लाह ताला ऐं उन जे रसूल जी मदद कनि था उहे ई सचा आहिनि. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ऐं उन्हनि माण्हुनि जो बि हक़ आहे जिन मदीने मुनवर ऐं ईमान में उन्हनि खां अॻे पंहिंजो घर तयारु कयो उहे उन्हनि असाबनि सां मुहबत रखनि था जिन उन्हनि ॾांहुं हिजरत कई ऐं जेको कुझु उन्हनि खे मिले थो उन ते को रश्क नथा कनि ऐं उहे उन्हनि खे पंहिंजे वजूदनि ते बरतरी ॾियनि था जेतोणीक इहे पाण सख़्त ज़रूरतमंद आहिनि ऐं जेको माण्हू पंहिंजे नफ़्सनि जी लालच खां बचियो وهي كامياب آهن. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اي جي كي مانو انن کا پوئے آیا انن جو بحق آهن یہ چون تھا اے اسان جا رب तूं असांखे बख़्श कर ऐं तूं असांजे उन्हनि भाउरनि खे बख़्श कर जिन असां खां ईमान आणण में सबक़त कई यानी अगराई कई ऐं असांजे दिलनि में उन्हनि माण्हुनि लाइ कीनू पैदा न कर जिन ईमान आंदो ऐं असांजा रब बेशक तूं شفقت قندل باجارو آهي. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. اي مخاطب छा तो उन्हनि माण्हुनि खे न ॾिठो जिन मुनाफ़ी कई इहे पंहिंजे उन्हनि भाउरनि खे चई रहिया हुआ जिन कुफ़ुर कयो अहल किताब वारनि मां त कसम सां जेकॾहिं तव्हांखे मदीने मुनवर मां कढियो वियो त असीं ज़रूरु तव्हां सां गॾु निकिरंदासीं ऐं असीं कॾहिं तव्हांजे मामले में कंहिंजो चवणु न कंदासीं ऐं जेकॾहिं तव्हां सां लड़ाई थी त यकीन असीं तव्हांजी मदद कंदासीं ऐं अलाह ताला शाहिदी ॾिए थो بيشك هي يقينا كورا آهن. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. قسم سا جي کرا ايه قدیا ويا ايه منافق انن سا گرد کون نکرندا ان جي کرا انن يهودين سا لڑائی تھی اوه سندن مدد کون کندا ان قسم سا जेकॾहिं इहे उन्हनि जी मदद कनि त यकीन इहे पुठ वराए भॼंदा उन खां पोइ उन्हनि जी मदद न कई वेंदी. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. اے مسلمانو बेशक इन्हनि मुनाफ़िकनि जे सीननि में तव्हांजो ख़ौफ़ अलाह सां वधीक आहे इहो इन सबब आहे जो बेशक इहे وها قوم آهي جيڪا نٿي سمجهي. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون.